साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली भक्तों के रखवाले साई नाथ शिरडी वाले साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली गरीबों के उभरते झोली झोली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली कभी मस्जिद में है कभी मंदिर में है हर घर घर में है भक्तों के जिगर में कभी मंदिर में है कभी मस्जिद में है हर घर घर में है भक्तों के जिगर में साई नाथ भोले भाले शिव हरि डमरू वाले साई नाथ भोले भाले शिव हरि डमरू वाले साई दर पर दुनिया चली चली है साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली साई फकीर बन के साई बने अवतारी साई लीला है न्यारी भक्तों को सवारी साई फकीर बन के साई बने अवतारी साई लीला है न्यारी भक्तों को सवारी साई राम के सूरत में साई श्याम के मूरत में साई राम के सूरत में साई श्याम के मूरत में साई अल्लाह की महिमा भली भली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली कोई दिल से पुकारे कोई उनको बुलाए भक्तों के सहारे साई दौड़े आए कोई दिल से पुकारे कोई उनको बुलाए भक्तों के सहारे साई दौड़े आए जहाँ वहाँ देखू साई श्रद्धा से पूज साई जहाँ वहाँ देखू साई श्रद्धा से पूज साई साई चरणों की धूल मिली मिली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली भक्तों के रखवाले साईनाथ शिरडी वाले भक्तों के रखवाले साईनाथ शिरडी वाले गरीबों की ओ भरते झोली झोली साई नाम की चर्चा गली गली है साई नाम की चर्चा गली गली अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।